Annały migały. No i zaczęło się zupełnie niespodziewanie o 2:00 w nocy. Annały migały, a ja czuję zupełnie duchową więź ze Screaming Lord Satchem, albo ze Screamingiem Lord Satch, showmanem brytyjskim, który niedawno obchodziłby urodziny, gdyby jeszcze żył. A jak żył, to robił niezły show, chociaż jego kariera muzyczna, no cóż, no była taka średnia. Melodie były dobre, za chwilę je usłyszymy, ale była też kariera polityczna i proszę na to zwrócić uwagę, słuchając utwór Jack the Ripper, też dosyć makabryczny, że Screaming Lord Satch po pierwsze jest samozwańczym arystokratą, sam się ogłosił lordem, a również założył Official Monster Raving Loony Party, oficjalną potworną partię skończonych świrów. I z tak bogatszą wiedzą możemy przystąpić do słuchania lorda Satcha. A man walked the streets of London late at night. The Ripper, Jack the Ripper, with a little black bag that's oh so tight. The Ripper, Jack the Ripper, he's got a big black cloak hanging down his back. The Ripper, Jack the Ripper, well that's a one big cat I just hate to fight. The Ripper, Jack the Ripper, well it won't. The street, ever get him, it says your name, the blow. Jack the Ripper, the Ripper, Jack the Ripper. When she walks down the street, he's never far behind. The Ripper, Jack the Ripper, with his little black bag and his one-track mind. The Ripper, Jack the Ripper, well, he really catches up when the lights go down. The Ripper, at the time he starts his dirty shove around. The Ripper, Jack the Ripper. When he walks down the street, every girl in it says your name is blind. Jack the Ripper, the Ripper, Jack the Ripper. Scotland Yard will never catch him, 'cause he's a much too clever. He's much too clever. But if they do, man, they'll get leather, yes. The Ripper, Jack the Ripper, the Ripper, Jack the Ripper. With the streets of London kind of never safe. The Ripper, Jack the Ripper, whenever Jack the Ripper ever shows his face. The Ripper, Jack the Ripper. So you pretty little girl, let's take my advice. The Ripper, walk the streets of London late at night. The Ripper, Jack the Ripper. Well, he walks down the street, every girl he meets says your name is blah, blah. The Ripper, Jack the Ripper, the Ripper, Jack the Ripper. Oryginalnie Screaming Lord Satch przechadzał się wśród zatrwożonej z publiczności brytyjskiej z lat 60. w kostiumie właśnie, który miał przywoływać być może wygląd Kuby rozpruwacza Jack the Ripper. To przecież nie Jacek, a Kuba rozpruwacz, ku zatrwożeniu żeńskiej części widzów. Robił prawdziwy show, między innymi Screaming Lord Satch gonił swoich muzyków po scenie z siekierą, co być może niektórym muzykom sesyjnym myślę, że by się dobrze przydało na otrzeźwienie. A jeśli chodzi o jego partię skończonych świrów, dokładnie oficjalną potworną partię skończonych świrów, uczestniczył w ponad 40 wyborach do parlamentu, postulując hasło głosuj na szaleństwo. Miał takie pomysły jak zakazanie stycznia i lutego, ma to sens, bo o ile listopad jest dla mnie taki nastrojowy, grudzień to oczywiście oczekiwanie na Boże Narodzenie, tak styczeń i luty są takie w zasadzie oczekiwanie na co? Na walentynki? Ach, dajcie spokój. A zatem postulaty Screaming Lord Sutch absolutnie popieram. Skrócenie zimy, a jeden z jego postulatów doczekał się realizacji, czyli stworzenie paszportów dla zwierząt domowych. O, różnymi drogami chodzi legislacja. W swoim zespole miał między innymi przyszłych muzyków Led Zeppelin na przykład i Deep Purple i The Who również. Po prostu on ich tam rozrósł, zmotywował, a oni już potem założyli swoje własne zespoły. Właśnie rozsiadam się na kanałach interakcji, ale bardzo dziękuję na pewno Mariuszowi Franciszkowi, Nikiforowi, który pewnie pierwszy będzie pozdrawiał wszystkich słuchaczy i nie tylko. Też za obudzenie mnie. Jesteśmy w takich stosunkach, że mnie budzi po prostu, co bardzo sobie cenię. Dziś chciałem pospać przed audycją i nawet być może 15 minut. Na 15 minut mi się to udało. Dobrze, troszeczkę będzie tych różnych dziwnych, szalonych zespołów. Teraz zapraszam na nocny kabaret, czyli kabaret Nocturne. W utworze Krwawy spacer, Blood Walk. Cabaret Nocturne i Blood Walk. Oczywiście inspiracja kabaretem Voltaire jest przynajmniej w nazwie bardzo wyraźna, a nie tyle audycje temu, co chyba w sobotę słuchacze i nawet patrzę i chciałbym dokopać się do tego komentarza jednego ze słuchaczy, który to słuchacz mówił o tym, że kiedyś chciał kupić kasetę Kabaret Voltaire, ale niestety sprzedawca nie miał kasety kabaretu Voltaire, ale miał, pokazał, że inne ma kabarety na kasetach, Kabaret tej, Kabaret pod egidą i inne kabarety. O, pan Krzysztof W. Krzysztof W. właśnie takim wspomnieniem się podzielił. No tak, no to były te czasy kaset i każda z tych kaset, kusząc swoją okładką, swoim obrazkiem, zapowiadała jakiś nowy muzyczny świat. To rzeczywiście była tajemnica. Teraz wszystko odbywa się troszeczkę szybciej. Serwisy streamingowe i inne pokazują od razu kawę na ławę. Może jest i lepiej, bo jest po prostu łatwiej. Ale tam rzeczywiście był taki oczywiście posmak tajemnicy. Już nie mówię o nagrywaniu audycji radiowych na kasety. No to podstawa akurat i robiło, i swoją drogą robiły się z tego takie spontaniczne składanki. A teraz chciałbym jeszcze tak bardziej instrumentalnie nas podtrzymać, przynajmniej na początku audycji. Była kiedyś taka, a propos różnych wydarzeń, które miały miejsce ostatnio, nawet ostatniego dnia, czyli dnia wczorajszego, była kiedyś taka, jest coś takiego, że przy bitwie o pierścień są różne siły, są absolutnie... Tutaj elfowie, och, ależ mi idzie po prostu tutaj z mediów społecznościowych sygnał ogromny. Postaram się go troszeczkę zmniejszyć. W każdym razie są, i to nie te słuchawki. O, słyszę podkład. To dobrze, pomyliłem słuchawki. Są oczywiście jeźdźcy Gondoru. Są hobici, są elfy, no ale są też orki, Uruk-hai, owszem, dają znać o sobie w mieście. Są również ogry, trolle i gobliny. A właśnie, i tak z myślą o tym, co się działo ostatnio w Warszawie, stwierdziłem, że grupa goblin będzie zupełnie na miejscu, tacy troszeczkę powykrzywiani i tacy skłonni do przemocy i różnych innych takich toksycznych rzeczy. Grupa goblin to była grupa z Włoch, grająca progresywny rock i została zaproszona do zrobienia muzyki do filmu Głęboka czerń, Profondo Rosso, jak to ładnie brzmi, profondo, ja już czuję tę głębię, kiedy to mówię. Do filmu Profondo Rosso z roku 75 i grupa Goblin tę muzykę zrobiła. Wcześniej na wezwanie twórców filmu parę progresywnych innych kapel zrezygnowało z robienia ścieżki dźwiękowej, a grupa Goblin i owszem. Dobrze, w takim razie może dobrze jest przedstawić ich i przedstawić ich muzykę teraz. Thank you. No takie porządne, progresywne, ale też nieco gotyckie. No te klawisze były bezbłędne i bezbłędnie odwołujące się do pewnych klimatów. Myślę, że kolega Jacko W. zadowolony jest z obecności takich progresywnych rzeczy, bo zawsze proponował wiele tego typu zespołów. A ja teraz może nie tyle w stronę progresywności, co w stronę słuchaczy przede wszystkim. Demonik na stronie facebookowej Annałów Migały zadaje zagadkę o parze skorupiaków. Ja nie wiem, to nie jest pora po prostu dla mnie na rozwiązywanie zagadek. Ja ledwo tutaj przyjechałem o czasie i na tym się skupiam. Filip W. kłania się, ja również się odkłaniam. To jest piękna tradycja daleko wschodnia, żeby kłaniać się nawzajem. Myślę, że do wprowadzenia absolutnie. Demonik również chłodzi napój, oczywiście bezalkoholowy lub niebezalkoholowy. Mariusz Franciszek twierdzi, że walentynki to święto opętanych. No cóż, święty Walenty, owszem, patronem opętanych był. I wita się Paweł. Zdrastwuj, Sierybiata. No zdrastwuj, Paweł. Jak tam, nadziejuszo, oczyń prijatno. Są wezwania do niespania. I co jeszcze? I pan Tomasz chwali się swoimi rzeczywiście całkiem klimatycznymi zdjęciami. Tak jakby pochodziły z miejscowości Iana Curtisa z Joy Division i inspirowałby się tymi niskimi, ceglanymi chyba budynkami. Zdjęcia absolutnie w mojej stylistyce. Chyba rozumiemy się z panem Tomaszem bez słów. Z kolei pan Adam ma zapas pawełków w czekoladzie. No, dobrze, żeby to nie był koszmar, koszmar pewnego człowieka umiłującego za bardzo dzieci, czyli Pawełek z adwokatem. No dobrze. A jeśli chodzi o dziwne klimaty, to jest taki człowiek, który był koneserem między innymi mocnych środków przeciwbólowych, ale to nie jedyna jego cecha. Mówię o Nicku Cave'ie, który no można powiedzieć, że on jest maestro smutów. Po prostu. Nick Cave grał, śpiewał w zespole Grinderman. No to już taka jest przyciężkawa nazwa. A utwór, który chcę zaprezentować teraz, to Hyper Worm Tamer, czyli no wielki, ogromny poskramiacz robali. Tego typu piosenka objawiła się również w moim życiu, co sprawiło, że musiałem wykonać szereg czynności. Brzmi to bardzo tajemniczo, ale może odkryję się troszeczkę bardziej po tym utworze. Czy można dziewczynę nazwać czarodziejką węża? Czy można ją nazwać poskramiaczką Robala? No na pewno tak, jeśli jeszcze robi się to ze ścianą gitar i z odpowiednim wokalem, to zaczyna brzmieć to nie tak znowu obleśnie, tylko zaczyna brzmieć to magicznie i poetycko. Nick Cave, Grinderman, który sam się nazwał potworem z Loch Ness w tej piosence. To już było. A teraz chciałbym przedstawić inną kapelę. Była kiedyś taka gra komputerowa Dungeon Keeper i tam przede wszystkim fajną rzeczą było to, że z reguły w grach, tak też w grach roleplay planszowego, jak i w grach komputerowych typu roleplay. Roleplay planszowy to jest jedno z moich doświadczeń. Planszowy, no nawet nie planszowy, papierowo-kostkowy, bo absolutnie byłem jednym z tych młodych ludzi, którzy wyobrażali sobie, że tam chadzają po jakichś podziemiach, spotykają różnych ludzi i wszystko odbywało się na poziomie paszczy, na poziomie języka. W każdym razie była taka gra Dungeon Keeper i odwracała ona logikę grania, bo z reguły to gracz pokonywał jakiegoś potwora, czy też jakiegoś tak zwanego bossa ukrytego w lochach, a tutaj gracz sam stawał się bossem ukrytym w lochach, jakimś tworem astralno-piekielnym, który strzeże swoich tajemnic, a tu przychodzi banda poszukiwaczy przygód, no trzeba ich mocno powstrzymać. Lubię takie dosyć odwrócone i oryginalne spojrzenie na rzeczy. I tak to mi kojarzy się właśnie z grupą Gatekeepers. Z grupą Gatekeeper jeszcze jedno mi się kojarzy. Ach, jeszcze miałem się otworzyć, ale ja się nie otworzę. Miałem się otworzyć po tym utworze, który wybrzmiał, ale się nie otworzę jeszcze, a może pod koniec audycji zobaczymy. Gatekeeper kojarzy mi się również z gnozą. Z gnozą. Otóż w światopoglądzie, w religii gnostyckiej świat, ten nasz świat materialny, prawdziwy Bóg z tym światem materialnym nie ma za wiele wspólnego. W świecie materii i skończoności i naszych ułomnych fizycznych ciał rządzi demiurg, a razem z demiurgiem rządzą tak zwani archonci. I owi archonci pilnują pewnych przejść, pewnych progów samorozwoju, świadomości. Po prostu trzeba ich pokonać, tak jak właśnie w grze jakiejś, żeby zdobyć pewien poziom samopoznania i poznania świata. Może to być po prostu personifikacja jakichś sił, które my sami mamy w nieświadomości i które blokują nas od szerszego poznania samych siebie. Ot, udał mi się taki piękny, pogłębiony, duchowy wstęp. No więc co? No to dajemy Gatekeeper i Chains. Dźwięki, ścieżka dźwiękowa tutaj była jak z jakiegoś filmu dystopijnego, filmu o przyszłości albo filmu cyberpunkowego, jakiejś odnodze Łowcy Androidów, ewentualnie odnodze Ucieczki z Nowego Jorku. Był kiedyś taki film o upadku Ameryki i tutaj ten podobny sznyt słyszę wręcz po prostu. Gatekeeper, Chains, to był właśnie ten utwór. A ludzie listy piszą. Bardzo dobrze. Pan Iwan, co prawda, nie napisał teraz, tylko już mamy czwartek przecież, jejku. We wtorek wieczorem, po mojej przedporannej audycji, pan Iwan pytał, napisał tak: jestem nocnym kurierem i słucham tylko trójkę. Nie daje mi spokoju jeden utwór, który był grany dzisiaj, 10 listopada, pomiędzy 4:45 a 5:50, to dosyć duży rozstrzał. Piosenka francuska, coś w temacie, moja droga. No, w takim razie, skoro takie są życzenia państwa, no to ja tę piosenkę francuską sprzed poranka z bardzo miłą chęcią powtórzę, dlatego że jest ona naprawdę, naprawdę klimatyczna, naprawdę dobra. Pani Mirka również pisze, pozdrawia mnie, no bardzo mi miło, oraz pana Mirka z Łodzi. Oraz widzę, że opisuje również swoje przejścia na niektórych facebookowych grupach. Czy koty są nakarmione, czy są pogłaskane? Pyta pani Mirka. No, troszeczkę jestem oszczędny ostatnio z głaskaniem, dlatego że koty, no cóż, siłą rzeczy, będąc na zewnątrz, przyniosły ze sobą pchły. I teraz jakoś tak się, one nie wiedzą, o co chodzi, a ja się troszeczkę od nich izoluję. Co więcej, żeby właściwą porcję preparatu przeciw pchłom zastosować, musiałem koty zważyć. Najprostszą metodą zważenia kota jest po prostu wzięcie kota pod pachę i zważenie się, potem zważenie się bez kota na wadze normalnej, elektronicznej. Tyle, że wagi elektroniczne są dosyć zawodne i okazało się, że waga taka po prostu jest, w ogóle nic nie pokazuje. Gdyby to była waga wskazówkowa, nie byłoby problemu, a te na baterie mające 7 pięter, 5 cudów i mierzące iloraz inteligencji niestety są o wiele bardziej zawodne i psują się mniej więcej po 2 latach. Więc takiej wagi nie miałem. Preparat trzeba było kupić jak najszybciej, więc stwierdziłem, że dobra będzie waga kuchenna do odmierzania tam w kubełkach czy w szklankach gramatury. Waga jest wyskalowana do 5000 gram, do 5 kilo, więc stwierdziłem, że akurat na kota będzie. No niestety, utrzymanie kota na wadze kuchennej graniczy z cudem, nie da się po prostu. Zacząłem stosować różne patenty. Na wadze kuchennej postawiłem szklaną misę, do której próbowałem wsadzać koty, które czując to i ich kochana przekora jest taka, że za żadne skarby do tej szklanej misy nie weszły. Postanowiłem na tą misę dać jeszcze deskę taką do chleba drewnianą, żeby była jakaś platforma. No to też było wywracane. W końcu po prostu koty pacyfikowałem, biorąc 2 łapy przednie jedną ręką, dwie łapy tylne drugą i jak owieczkę próbowałem kłaść na tę deskę, co też dawało różne rezultaty. Waga szalała w te i we w te. Dla najbardziej opornych wymyśliłem wsadzenie w papierową torebkę z jednego z popularnych sklepów spożywczych, gdzie można przynieść zakupy. Wtedy łapy były troszeczkę unieruchomione, sam łepek wystawał i w tej torebce papierowej wsadzać do szklanej misy. Wtedy w końcu jakaś waga się pokazała. Także to dosyć rozbudowana odpowiedź na to, czy koty są nakarmione, pogłaskane, nakarmione również i zważone. Co ważne, no przynajmniej wiem, co sobą prezentują fizycznie. Ale wracając do maila pana Iwana, cóż to była za piosenka zaczynająca się od Moja Droga? To była grupa Junio, Mon Entre, i bardzo chętnie tę panią na francuskim wokalu. Jej wokal jeszcze raz niech zabrzmi na antenie. jamais je le sens croire entre toi et moi. Tu la chauffes, elle garde son sang-froid. Mon autre, pardonne mais n'oublie pas. Mon autre, elle est un peu. Quand elle me tend ses bras, tu ne fais pas le poids. C'est jamais de son croix entre toi et moi. Dla mnie tak, rzeczywiście ta całość jest taka bardzo, bardzo strawna i delikatna, lekka, niczym francuskie danie. A piszą Państwo na stronie facebookowej, tutaj, no jest takie niepokojące pytanie ze strony pana Adama. Czy może obecnie właściciel akwarium zaczyna zmieniać wodę? Co robić mamy? Ja rozumiem, że nie chodzi o jakieś akwarium konkretne z rybkami, tylko chodzi o świat nasz codzienny, że zachodzą w nim pewne zmiany dosyć radykalne i w zasadzie nie wiadomo, jak się zachować. Myślę, że tutaj dobrą radą jest ta z filmu Autostopem przez Galaktykę, czyli Don't Panic po prostu, no cokolwiek się dzieje. Jeśli nie mamy na to wpływu, to nie ma problemu, nie ma rozwiązania, nie ma problemu. Po prostu trzeba przejść suchą stopą. W miarę zdaje mi się, że te wszystkie wydarzenia, które są obecnie, prowadzą do czegoś. Prowadzą być może do czegoś lepszego, być może to, co wcześniej robiliśmy i jak wcześniej się zachowywaliśmy i ile konsumowaliśmy, było po prostu nie do przeprowadzenia, nie do pociągnięcia. No i tyle. Nie wiem, czy tego dotyczyło pytanie, a może pytanie dotyczyło po prostu akwarium. Ja tutaj się nie wiadomo jak gadam. To może być po prostu zwykłe akwarium. To może być również akwarium Wiktora Suworowa, które zarówno czytałem, jak i oglądałem z wykonaniem Janusza Gajosa. Ale to zostawmy ten temat. Pamiętam tylko jedno, że były agent specnazu Wiktor Suworow, opisując szkolenie tychże agentów, mówił o najgorszej rzeczy, która go spotkała. tą rzeczą był nocny alarm gdzieś o 2:30 do 3:00. O, no to właśnie tak jak ja przychodzę na audycję, że to że pora nieludzka. Brano ich do samolotów transportowych albo do helikopterów. Nie pamiętam już, czy to był helikopter, czy transporter. Wzbijano się nad Syberią zimą i zrzucano ich na spadochronach. Ziomb był nocą zimą na Syberii na wysokości, nie wiem, kilku kilometrów, czy też kilometra wystarczy. Ziomb podobno był tak przenikliwy i przeraźliwy, że był niepodobny do niczego. I takie budzenie w nocy też pewnie nie należało do najprzyjemniejszych. No dobrze, a ja przygotowałem na dziś w kąciku takim kamiennym w audycji Annały Migały w programie trzecim Polskiego Radia, przypominam, takie kamienne granie zespołu Mefistofeles. Zespół ten ma naprawdę ciekawą oprawę graficzną, pochodzi z Parany, z Argentyny. Te okładki ich płyt są niesamowite. Satan Sex Ceremonies między innymi, albo Music is Poison. Takie trochę lata 70. Nawet te barwy są takie z lat 70. Połączone z graniem współczesnym, bo zespół gra teraz po prostu. Widzę tutaj również do singla Master Doom okładkę, w której jakieś średniowieczne ryciny mieszają się z samochodami z lat 50. Niesamowita jest zawsze eksplozja ludzkiego geniuszu i ludzkiej kreatywności. Zapraszam do słuchania utworu Master Doom, który wybrzmi za chwilę, dlatego że jest to utwór na poły stoner rockowy, a na poły, ja wiem, eksperymentalno-ambientowy wręcz. Panaram pisze, że zespół Mefistofeles to doskonałe granie, taka psychodelia, chlupot akwarystyczny. Ludzie, co wy z tym akwarium, co wy z tą wodą? Ja rozumiem, że prawdopodobnie w bardzo przyspieszony już sposób wchodzimy w erę wodnika, ale żeby to się wylewało również na Facebooku audycji. No dobrze, niechże tak będzie. A ja widzę tu sprostowanie, które przyszło na maila michal.migala@polskieradio.pl. A nie, jednak nie sprostowanie. Myślałem, że się pomyliłem, jeśli chodzi o opowieść Suworowa. Tu pisze słuchacz, nie w nocy, nie zimą, niestety nie nad Syberią, ale myślałem kiedyś o skoku ze spadochronem. Doszedłem do wniosku, że nie mógłbym mieć do spadochronu ewentualnych pretensji za to, że się poplątał, czy wcale nie rozłożył, bo przecież jest tylko spadochronem, i zamknąłem temat. No tak. Ostatnio miałem nawet takie doświadczenie tutaj również, kiedy w dosyć nielegalny sposób wspinałem się na budowany jeszcze przez Wisłę most. Drabinka była cienka, no widać było ten teren poniżej i że jest coraz wyżej, i jakiś błąd ludzki może sprowadzić na mnie katastrofę i po prostu mogę spaść. I tak stwierdziłem, że a co by się stało, no, jeśli bym spadł i po prostu zakończył swój żywot? No to w zasadzie to już po mało by mnie to obchodziło, co dodało mi dużej sprawności i pozwoliło pokonać strach. No, zadałem sobie pytanie, a co gdyby? Też widzę, że mogę pełnić rolę tutaj pośrednika między panią Mirką a Nikiforem. Otóż Nikifor wyraża chęć na rozmowę, komunikację i odblokowanie go, ale to już zależy od tutaj poszczególnych słuchaczy i woli po prostu ich. Dobrze, teraz słuchacz Jacko W., pamiętam, jakiś czas temu zaproponował mi, czy to na pewno Jacko, ja muszę jeszcze zobaczyć, ale prawie na pewno, bo to w stylu właśnie tegoż słuchacza, zaproponował mi utwór Dead Can Dance pod tytułem Mesmerism. Nie wszystkie utwory Dead Can Dance lubię, one są czasem takie dla mnie zbyt... Tam nie tak dużo się dzieje, powiem tak, ale czasem dzieje się. O, ktoś może mnie tutaj bardzo skrytykować, że jak to, no tutaj zobacz, w linii melodycznej takiej, a tutaj w basach, a tutaj zobacz ten śpiew. No dobrze, jakoś po prostu tak to odbieram. Chociaż mam bardzo miłe wspomnienia z zespołem Dead Can Dance, dlatego że kiedyś, umawiałem się, były bardzo owocne po prostu spotkania damsko-męskie i zawsze wtedy w tle była muzyka Dead Can Dance. Spotkania również takie, no muszę powiedzieć, które pozwalały eksplorować i odkrywać pewne sfery po prostu całkiem eleganckie. No ale dobrze, dość o tym i dość wiwisekcji mojej, akurat osobistej. Czas może na utwór Mesmerism. Ten utwór, ja wiem, nawiązuje do magnetyzmu zwierzęcego, czy też do mesmeryzmu, czyli fenomenu, który odkrył właśnie pewien Austriak Mesmer. Chodzi o hipnozę po prostu. I rzeczywiście tutaj niektórzy ludzie mają rację, ja z tą hipnozą mam dużo i coraz więcej do czynienia, co mnie bardzo cieszy, bo jest to fascynująca dziedzina wiedzy ludzkiej i dziedzina wiedzy o samym sobie. Naprawdę można pomóc sobie i innym. Ale dość o mnie, bo to cały czas ja. Proszę, Dead Can Dance i Mesmerism.